பெற்றுக்கு அழகானமாக சொன்னியது. ஈ को बता दे चाहूं मैं अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं आना तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं आना अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं इतना बता दूं तुझको चाहते अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार अब जो ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूं मिलने पूछूं तुझे एक बार ओ तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं ना अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं अमा ये ना ना ना ए ओ ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें उलझन मेरी सुलझा दे चाहूं मैं आना आंखों आंखों में जता दे चाहूं मैं आना तुझको चाहते अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार अब जो लगा हूं मिलने फिर भी ये सोचा दिल ने पूछूं तुझे एक बार ओ तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं आना अपने तू दिल का बता दे जाऊं मैं या ना